اسباب د رسولي صدا باندې مکمل پتنږي دا الله تبارک وتعالى او فادار مخلوق درو چې کوم فادار دي او دا باندې د دې مکنه دي چې کله دې په حالت او اسلام پر اسلام له پیدا سماله خبره ده دغه چې آپ په دې حکمتونه بیان کړی دي او اصل حکمت دې دا دې چې دا کم نا فرمانان دي او باغیان دې دا دې باری تعالی دي د دې سرکشي د دې پټمور د دې بغاوت پټمور د دې سرکشي ټول ټول پارا دې جهاد مشروعیت راغلي دي چې څو اسلام محفوظ پاتې دي اهل اسلام محفوظ پاتې دي دا معلومه خبره ده چې کله په یو بدن کې یو حساب انسان هغه خراب شي دا هی علاج پدې کوي کله مرهم پټه نه کوي چې په دې باندې دا دې راځي چې په ډېر صدا اور کله کله دا دې اپریشن کوي چې بیا په دې باندې علاج راځي چې بیا دې را پدا او په دې باندې چې بیا هغه انجام کوي چې په دې لپاره هغه انجام کوي چې نور بدن ته دې نه نقصان ورسي دغه چې مثال دې چا دې چې تا کرانو دې په دې معاشره کې چې جرس سم دې را پدا او کله سمې دې مرهم پټه دې شي او بیا دې اپریشن دې په دې کارو دې څنګه دا ټریس تر څو ټول اسنو په هغه ته بیا به څه دې او څه دې وایي نو دا ځای دې چې په تاسو سره معلومه ده چې انسان د خپل بدن علاج کوي هغه د ډاکټر هم په نوم دی مال او دولت هم لګي او هغه ډاکټر ته دعا غالي دې دې لپاره چې زما د بدن دا ځنی او ځای دې کا په ما پر انسان کو او دې په کرایې پور بدن تکړو کوم سربت نه جوړ کړو ودارن کې دې دې چې انسان د خپل لپاره الله تعالی دې جهاد وکړي جهاد بتا سکتا ہے کہ دا کسان کو ریاض بتا ہے مسلمانان دا تکلیف پر نکی مسلمانان دا نقصان ہو نکی دا پا معاشرہ کے ساتھ کسی اندام نکی دا خان دا اپنا بلی رکھی گی اور تا اس سمالی پر ادا جو مختلف کی رکھی گی اور یہ رکھی گی جاول بول دعوت کر کی جاول کی جیسی اور سوال جرہ کی جیانا کا ایک طرح جائے خدا ہر سے نمجی دا دین اور اس کو بدا گئی کر جائے جائے اور جہاد بول کر کی جیسی دا دین پا حوالا لیک مسائل بیانی گی کم خلق کافران کو خیفہ مسلمانان کی میدان کاردار کی راجی دی پر ابتا گئی با سنید امام مسلمین فخرا کہ خیراتی اپنی اور کو بدل کی ناکی دی یعنی کمال و بولن کا پیس دیجئے یا کہ مسلمانان و فوجان و تبادلہ کی دام کو تحق حاصل دی اور یا اید اوچان مسلمانان و غلامان و امید کی جب دی راکول حسن امام مسلمین کا حاصل کی دی یعنی فوجان و صلح سماب لگے متغر فوجان کی دی جس کا غلامان دیلی تھی خدا پر اینام کی غلامان دیا کہ جنون غلامان دی ورنہ حقیقت کی دار مسلمانان و غنو دی لاؤتا مسلم علوم ادا جلیے کہ اسلام و غلامان و مبارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صلی ارشادات کی تردیب پوری نبی علیہ السلام فرمائی جسو سکتے اپنے نئی بانے بکرے جسو کانا کی نباس انتظام دی سنکو دی کبا انتظام دا دینے کو مقام کو دی کر سکتی دی کی اور جسم کار لے کے دیگی طاقتار سب ہی نبائی کو اور سلسل دا دی کا شاہد سے جا نہیں لکھا دیگی زمانی سایان کی تک سکان کے ہو جاتے ہیں شاہد کو یوی سڑی کو سونا و دمارینا اور بل بل کنی ناکار و دیگی کی روزہ مور سب دیگا نے ملاوی کی اور بکر سکتے کی جانے دی دا غلامان بادشاہان اور دا سن ملک کی مروان پر زمانہ کیا دی پا عام و علاقوں کو امران پر دیگی سب غلامان کی مصدر راستی کی تصویر رہ دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا حقاً كافرين وصدوا عن سبيل الله من كيف الاقتنار إلى الله لا بجهاد أو بإسلام الإسلام دخل من كيف وإذاك المسلمان في برما أصدت أعمالهم نیتنا بوشی عملنا تبوی کم عمال تبوی نیت کریدی اللہ تعالیٰ وی حقنیت عمالی آخرت تنفا جسی دی احبا سوز پتنیدی تاب سمائی دی مدی کرتا و خلق لدے رو دے ورزولا بسمتا سران دا جسی سل رحمت کولا رسیل فاللی بسمتا سران دا جسی تو بیان دے ازادون من مقیام خلق لدے ورزولا وزن خدا ناری مانے دانون انتظامات کسی نادور خواہ مال دی خدا عمال آخرت نیدی تبو مدی اللہ تعالیٰ دنیا کی والذين هاجرنا من ديمان روضه وعملوا الصالحات وصدقوا اعمال صالحات استقام ديمان روضه جاءت ثمان کی لیکن تمام اعمال صالحات استقام کی اعمال کو فامنوا او ديمان روضه بما فهم كتاب نزل على محمد صلى الله عليه وسلم کے حضور صلى الله عليه وسلم کا تاکید مخالفت سے داخل مطابق بلد اندبی جولئی وهو الحق ورحان داری کہ کتاب اللہ جلے دقا قرآن دا حق و رسولے در ربیہم در طرف در رب دینا حق اللہ تعالیٰ داری تشریف کتاب قرآن کی حق و صلح وهو الحق ورد قرآن ومجلس قصر عليك الاسمين انتا مرسوس كتبين انتا مراجي منصوص كوزنا تدين رسول كتاب اسماني انتا كتاب كتاب وقتل وصفات وقوم في رما زمان دائج انتبه كتاب وقتل انتا اسماني كتاب مدي كتاب مصافت كتاب دا دور في دنیا دا قدر دا قرآن دا كتاب زمان انتا مراجي دا دون كتاب مصرم انتا مقصد كتاب انو اما دون كتاب انو بيتر مرسوس وهو الحق وهو دا قرآن حق يفرقهم بسرم درست دنیا را لگل لیکن اشادات اصدقل مطبر عنهم اللہ بلکی جا عمل نامو دنیا اوپری جا عمل نامو دنیا سیعات یا سلاونا دنیا مطبر عنهم جا عمل نامو دنیا نانا تعالی با حضر عبرورین جا وحسن حبالهم او قیسمتی اللہ تعالی حال دنیا لیکن حال با اللہ تعالی دیر جا سیعات ورئی سمانی را مالک صالح ہے اوپر یو خان اللہ تعالی با قرآن دنیا جا عمل نامو اللہ تعالی او حال کے جو خیش کرنے ہیں اگر تجھے حال خیش کرنے ہیں اور آخرت کے دمانے پر اسے نگاہ کرنے ہیں انہوں نے حال کو سکتے جاتے ہیں جاری کا داکار اللہ تعالی اولی اکو جنہ کا جنان آغا عمال حج بسو جی اور جنہ مومنان اپنے عمال جی اللہ تعالی اولی جازت کی روشی آخرت کی بدلی سوا منا اور کون جنہ آغی آغا عمال حج بسو جی آغا بربادی بھی وہ جاری کا داکاری کا یعنی بربادی دل کا عمال بتا کرانو یہ انہا لگینا پسند اپنی دیتا سکان دفرو کافران دیتی تباول باتنا تابداری کنی دباتن نارو کہ سبرم کنا سکر حد دیتی نبی ابو پسی روان کی مردی ہوئی بس دیتی نبی سکر کنا تابداری کنی دیتا اوپرا نارو اوپرا دو نتام اوپرا نارو اوپرا نارو اوپرا اللہ تعالی مولا مال برباد کیا اور مومنان تابداری کنی جاتی وعن من لگینا پسائی کرا جبنا نامنو سلمان رو لگے تباول حق با تابداری دا حق تیتا حق کرا لگے دغه رب سره چې په ماطره غلره قران دې اسلام دې حضور صلی الله علیه وسلم دې داغه تابعداري ته په دې کې دا دې اعمال الله محفوظ کړ او دا قران جهان کې دغه حق دې تابعداري کړ الله تعالی اعمال ختم الله پر دې کې دغه دې قران دې او الله بیان دې الله تعالی دې نه خلق ته امثال او افعال دې یعنی مثال ته حسنات دې په وړاندې کومه نه دې په داسې دې دا حق دې اور دان دې اعمال دې فإذا لقيتم الذين أمروا بجهاد فإذا جهاد فتبعوا فكان مقامات سلطان أن الذين لا تزال برا كفروا في كافران دي فضوا فضوا قالوا ما نافلا فضوا في ذر ونقاب هو عيطا فلدي لا فضونا فسكون ولو واحدا فسرايا ولو واحد فبسكون بسيطي فضوا سني تعويت بأيك نام دي فضوا فضوا ملكي لا سوفيما ويحصل فضل دانا بأيك دام معاشرين فكنا أبسكون اور جب ہم نے جو ہے قرآن کو ان کے انداز حق سمجھ کے قرآن کی راہ میں انصاف کی طرح پر معنی بات کر رہا ہے اس طرح میں شروع کر رہا ہے اس طرح اور سر وہ اس طرح کا جو ہے نا نام سے سفر کر کی وہ نہ پانے کی نظر نہ بڑا دار نے جو بدن کو بات کی لذلك في ناس يوم سرغو اول نوات الاسلام دعوته بسوء اغل دعوته نبنبو جاي والتاوي جسون هوتا شيخ فرا جواهو تايد الطفا بسومت فضل مني دائمو نبنبو نترين نمبر يوصيب اسميدان سرغوكا اتانا في صبرا فتا اتانو يوانو مني وتا سوء خبا منيكا او دا سوء فضل مني وجاء مسلمانات من فضل واربا بخامي تا سوزين ورورا سوء ويو هاي سبو سبو حتى اذا اصبت المرور حتى كتاب خصوص بسوء وسن دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي کله مناسب کړي خدا کا قرار وصول کړي دا چې کله صلیبی کړه مناسب کړي راکړي د خطر ځای پر پار وځي بیا دا کېږي نو شروع وګور پته راوړي ته مصلحه کوي د مسلمانانو غلامانو او دې دي ګور کوي چې ما باندې که په خپل وخت کې چې په دې حاجی باندې دا ستال دا ستال دا ستال په خپل وخت کې مصلحه کوي او په مصلحه کوي د کوټه په نواسو او د پرځته په پیغامو سره دا کېږي چې ګوره په نواسو او که مصلحت دا ګڼي که نه چې بغیر معاوضې دې دغه دې سره احسان کړو دې لپاره چې زموږ دا احسان کړو لکه نبي علیه السلام او صحابه دې سفارت دا ذکر کړي دا څلور دي اوس اوس اصل اعتراض په غلامۍ باندې دی چې دا څلور غلامان ټول وروسته دا په دې سخت وخت کې اسلام راغلی دی اسلام په حقیقي توګه فکر کړی دی دا کافران په څه باندې دایر کړی دی نو تاسو دا نه یو په مسلمانانو کې یو دین زمانه کې د عیسایانو په څیر د ځان د اسلام په مرګ کې د عیسایان چې کله مسلمانان ته ګراوه وي دا تاسو په خپل مسلمانانو باندې د مسلمانانو په توګه کې کوي قرآن پر لکه پر دې ځوونه ولا ځو یا څو په دې کې چې څو را په ځای د یو څه په توګه ګوره کنه په دې کې د مسلمانانو په توګه کې چې دا څنګه راغلي هغه یو خپل حالات یې په حیران کې یو دا خو دا چې څه مثلا په لاندې کې راځي چې څو څه په لاندې کې په کوم سره دا حدا دي هغه په نامان کې په نوم باندې په نامان کې حقیقت کې دا د مسلمانانو غوړه دي ها ولي حضور صلی الله علیه و سلم دلته چې کوم حقوق باندې او دا سره چې د دې مقام او مرتبه نه هغه چې نه په دغه په پلان ته کوم حقوق ته ورسول کیږي او دا کوم مقام حاصل کې دی او بیا چې څه کوم کوم تعلیمات او کتاب څنګه دا عام تعلیمات او بنیاد او ټول حکومتونو کې د نورو اړوندو کتابونو کې دا کومه څه په کوم څه کوم څه په بیا تاسو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن کې دا تاسو ورته الله تعالی تاسو ته په خپل کې دوی دي یا د ساتل څنګه ورته د خپل صلوات په خپل کې دوی د خپل کې دوی دي دا د کومو پر دا هغه څه نه چې دا هغه په خپل کې دوی دي دا د هغه څه په اړه هم په خپل کې خپل کې دوی دي او دوی د کومو په څه په دا کې او کار باندې دا تاسو یې قرآن کې او که څه قرآن تاسو ته حواله کوي دا څومره کفاری تاسو په دې مسله کې وایي کسان یو څلور کسان کسان ماسکو دوه مړیا ځاګړي یو څو جهار په څراو کې دوه مړیا ځاګړي چې په خطر په تران کې انسان او څه دوه مړیا ځاګړي دا څور په پیښه ټول مخافات چې په پاري کې اول حکم تاسو دوه مړیا ځاګړي دوه مړیا ځاګړي ورته په تران کې نور ځان کړه یو څو په خطر کې یو څه په کوم زمات کې ګرځان دا زمات کې او دا یو نور مثال دی چې دا خبر کوم څه دی چې په تاسو باندې یو دا خبر دی راکانو زادو او بل طرف ته تاسو په سلام علیکم دا چې یو یو یو مری په آزادې دوه باندې الله تعالی څومره جنو انسان دا ورته دا څه تاسو کوو چې تاسو درامو څومره چې کوم بیان تاسو حضرت یو څو کتاب تعالی یو صف او یو بیان تاسو تاسو کوو حضرت عباس او یو بیان تاسو حضرت مغزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب رایان ازاد کی حضرت عبدالعید عمر ایک ہزار رایان ازاد کی اور حضرت عبدالرحمن شہر ہزار رایان ازاد کی دا فکر از دون کسے دو رایان ازاد کی دو جنگے نے کہا دو کسی کسی کسی قرآن اور اسلام اعتراف کی اعتراف کی دو جنگے ہوا دی بس تو کن رو سوان سمان آنا دو جنگے سنہ کیو سائے کی سکی فا امام انم بادو دا خو به احسان او تا په دې سره معنا دا ده چې دا به یو څه ایو څه په نوم باندې آزاد کوي چې په لوی نو څه نه آزاد کوي تاسو سره به نه آزاد کوي دا چې تاسو په نام باندې څه پاتې کوي اې څه واسه په کومه احسان او په دې کې څه دي په دغه باندې ما ته یو څه ځان له بداوت نه اسلام باندې چې دا د دې چې څنګه وله کوي هغه یو دا چې څه کوي دا څه وحی ناخدا اور یاوت نواب بلتا تو بدل قوت نوالے قوت نوالے ویبا قیدیان و مستقصو کر ربادی نو کر مسلمانان دا ذات کو جات حضور و نواب بلتا تو بدل او یا سم اسم دنی غلامانی کو سمی ناصر پارا کہو ہے حتا تضع الحرب دیگا پارا ہے جسو کو بھی اگر جنگیان اوزارہا اصل حق بنا اصل حق جنگ کی سمارے پاس اگر جنگیان کی جا بتا سنان ہوئے سمارے او تاسو ته هم معلومات باندې څه کوي ټول ځوانان ته څه معلومات دي چې دا ځان په تارو کې او ځان په ځوانانو په تارو کې ځوانانو په تارو کې وګورئ ګلان په بارو کې وړاندو په بارو کې په هغه کې چې په دغه کې د اسلام غلمو په ځان یې غوښته په بارو کې په دغه کې د الله تعالى بإنسان